Luister naar de tientallen van 10 tot 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Luister nog een keer naar de tientallen van 10 tot 100 en zeg mee.